Kontestacja. Witam wszystkich, mówi Kamil Cebulski z tej strony. Dzisiaj mamy 22 marca 2011 roku, a ja jestem bardzo zdenerwowany, bo kupiłem komputer, który nie chce chodzić, ale jaja. Ale co, dzisiaj rozmawiamy z Arturem, z królem Arturem. W Halo Artku, jesteś z nami? Witam, tak, jestem. Okej, to super, super, że się słyszymy. No właśnie, może ty mi trochę pomożesz, bo jak już powiedziałem, jestem strasznie zdenerwowany, bo mi komputer nie chodzi. I ty jako, można by powiedzieć, psycholog, można tak o tobie powiedzieć? Można powiedzieć, jestem psychologiem z wykształcenia. No z wykształcenia chyba i nie tylko z wykształcenia, z praktyki także, bo... No, co tu dużo mówisz? No, zajmujesz się coachingiem, psychologujesz, jak ktoś ma jakieś problemy psychiczne, to ty z nim rozmawiasz i też robisz na tym pieniądze, tak? Tak. No to opowiedz, co to tak naprawdę jest? Z czym ludzie przychodzą do ciebie, z jakimi problemami? Przychodzą z bardzo różnymi. Są dwa tematy, w których ja się specjalizuję. To jest pewność siebie i to jest odkochanie, tak zwane złamane serce. Ale tak naprawdę ludzie potrafią przyjść z bardzo różnymi problemami. A ja oczywiście nie mogę tutaj wchodzić w szczegóły, bo to są tematy poufne. A jeśli mówię o jakichś przypadkach, jeśli będę mówił o jakichś przypadkach, to zawsze są to w jakiś sposób przerobione, czy połączone kilka przypadków w jeden, żeby nie zgadzać nikogo, nie znaleźć dokładnie o kogo chodzi. Natomiast no, najczęściej tak naprawdę właśnie kwestie pewności siebie, nieśmiałości, a tego, co sobie ludzie pomyślą, jeśli zachowam się w taki czy nie w inny sposób, kwestie emocji, a także kwestie skuteczności osobistej, tego, żeby realizować swoje cele, żeby lepiej zarządzać swoim czasem, żeby nie odkładać rzeczy na później. Czyli no, jak rozmawiasz, nie wiem, z wariatami na przykład? No, zdarza się, aczkolwiek jeśli ktoś jest, jeśli mam przesłanki, by uznać, że ktoś potrzebuje poważniejszej pomocy, no to w tym wypadku sugeruję czy skorzystanie z pomocy czy psychoterapeuty klinicznego, czy psychiatry, a sam ewentualnie mogę pracować, ale we współpracy z tamtymi osobami. To jest też ważne, żeby nie brać na siebie kogoś, kto potrzebuje, że tak powiem, silniejszej pomocy, czy wyższej rangi pomocy. A przynajmniej jeśli brać, to we współpracy z tamtymi też organizacjami, tak żeby nie brać na siebie za dużo. Dobrze, a powiedz, czym się dokładniej różnią? No bo ty gdzieś jesteś psychologiem, a odesłałbyś poważniejsze przypadki do, i to słowo mi uleciało. Czym to się wszystko różni? Do psychiatry albo do psychologa klinicznego. A czym się właśnie różni psycholog kliniczny od psychologa? Czym to się różni? Psycholog kliniczny jako psycholog pracujący w szpitalach psychiatrycznych czy w środowisku klinicznym, który jest w sobie przygotowany, bo razem z psycholog kliniczny pan nie może przepisywać leków, ale psychiatra już ewentualnie może, i psycholog kliniczny ma kontakt do takiego psychiatry. I w wypadku osób poważnie zaburzonych, to farmakoterapia może być pomocna. Kiedy zaczynałem, kiedy byłem młodym, gniewnym, to miałem tak na zasadzie, że wszystkie leki są złe i wszystko da się zrobić psychologicznie. To też nie jest tak. Czasami farmakoterapia może być bardzo pomocna i to jest też kwestia wyczucia, kiedy to jest i kiedy taką osobę należy skierować wtedy do, że tak powiem, właśnie osób, które są w stanie coś takiego zaoferować. No dobrze, ale ty nie pracujesz w szpitalu, nie. Tylko prowadzisz własny biznes. Dokładnie. No bo mi przeważnie jakaś taka pomoc psychologiczna chyba, tak? No mi się to kojarzyło właśnie z jakimś gościem na etacie w szpitalu, który tak naprawdę nic nie robi, tylko jest. A ty zrobiłeś no, z tego biznes, że nie wiem, jak ktoś ma problem, to tak z tych amerykańskich filmów, że każdy ma psychologa, tak? W tym kierunku się rozwijasz? No można to tak powiedzieć. W Ameryce jest ta różnica kulturowa, że tam, ponieważ każdy ma tego psychologa, czy jest to w jakiś sposób akceptowany społecznie, to też ludzie trochę inaczej to patrzą. U nas jeszcze często jest tak, że no, słyszałem o przypadku realnym, kiedy pacjent z atakiem serca jadący do karetce do szpitala w Tworkach, gdzie mimo ataku serca ryzyka, że zaraz zejdzie w tej karetce, błaga u kierowcy, żeby jechał kilkadziesiąt minut dalej do dalszego szpitala, bo bał się tej stygmy tego, że może trafić do Tworek. No dobrze, ale wróćmy do początku może. Czy zawsze chciałeś być, nie wiem, lekarzem, który prowadzi własny biznes, czy jak to się rozwijało? Lekarzem, nie, psychologiem, coachem, a rozwijał się tak, że w pewnym momencie chciałbym, że kiedy chodziłem na różnego rodzaju szkolenia, czy dałbym własnego, że jestem w stanie zrobić coś więcej, że ponieważ szukałem różnych materiałów dla siebie, dla własnej chęci rozwoju, byłem w stanie wykorzystywać to, czego się nauczyłem podczas tych szkoleń jako coś ekstra i mieć fajne efekty z nimi, sprawiało mi to przyjemność. A na początku było to na zasadzie, sprawia mi to przyjemność, tego rodzaju praca jest fajna, zobaczymy, czy tym da się coś robić więcej. A jednocześnie wiedziałem, że mam, że zaczynam, że nie mam dużego doświadczenia, więc zanim poszedłem do założenia własnej firmy, przez 2 lata pracowałem z ludźmi za darmo, za przysłowiową kawę. Umawiałem się z nimi w kawiarniach, oni płacili za kawę, a moją swoją. I w zamian za to pracowałem z nimi tak jak podczas normalnej sesji. Oni wiedzieli, że ja ćwiczę, że ja jeszcze nie jestem doświadczony, ale była to dla nich okazja, żeby skorzystać z takiej pomocy łatwo, poufnie, a jednocześnie z dnia niewielki koszt. Okej, czyli kończysz maturę, zastanawiasz się nad tym, gdzie tutaj dalej się rozwijać, wybierasz studia psychologiczne, a jednocześnie otwierasz, może niekoniecznie otwierasz, ale zaczynasz gdzieś tam przyjmować pierwszych klientów, pacjentów, tak mniej więcej? Zostajemy przy klientach. Przy klientach, okej. Okay. I robisz to zupełnie za darmo. I robisz to zupełnie za darmo. Tak. No za symboliczną opłatę, żeby chciałem też, żeby była jakaś symboliczna opłata w postaci tej kawy przysłowiowej, bo też chodziło o to, żeby klient dostał tego zupełnie za darmo, bo to jest jednak też kwestia szacunku z jego strony dla tego, co zyskuje. Okej. Okay, jest jakikolwiek wysiłek, który to wkłada, chociażby w postaci kupienia tej kawy, no to też jest trochę inna reakcja, trochę bardziej poważnie do tego człowiek podchodzi. Dobrze, a z jakimi problemami ludzie mogli się zgłaszać do 19-letniego psychologa? No, 21 powiedzmy, to zacząłem robić na drugim roku studiów. Okej. Więc to były jakieś takie rzeczy w rodzaju właśnie pewności siebie, w rodzaju tego odkochania. Tak naprawdę moja specjalizacja wzięła się z tego, że z tym do mnie ludzie na początku przychodzili. Z złamanym sercem, z brakiem pewności siebie, z jakimiś kwestiami emocjonalnymi. A na zasadzie lęk przed czymś, z tym przychodzili i z tym miałem okazję pracować. Z tym się zrobiłem dobry, więc z tym się zacząłem specjalizować po prostu. Okej, okay, ale co, rozwijała się firma, czy tak nabierałeś powoli do doświadczenia, zdobywałeś wiedzę i jak to się dalej rozwijało? Ja akurat równolegle w tamtym czasie skończył się kontakt z firmą, z którą pracowałem, z organizacją pozarządową, z którą pracowałem, więc pojawiła się taka możliwość założenia własnej firmy. A żałuję z perspektywy, że założyłem ją tak późno. Sądzę, że lepiej byłoby, gdybym założył ją wcześniej, będąc, mając jednocześnie równoległe tamte źródło zarobku, a jednocześnie będąc przez na rynku. Natomiast zaczęło się, miałem jakichś pierwszych klientów, a później przez kilka miesięcy posłucha i nic zupełnie, mówiąc szczerze. To też było trochę dobijające, ale nauczyło mnie już takiej cierpliwości, innego podejścia na przyszłość, że wiedziałem, że kiedy kiedy jest to usługa tego rodzaju, kiedy jest to sektor usługowy, to nie jest tak, że ludzie przychodzą jedną zwartą masą czy jednym strumykiem, tylko czasami jest bardzo dużo pracy, czasami jest bardzo niewiele. I trzeba mieć też perspektywę co do tego. Czasem zacząłem dodawać jakieś inne, klikniętów to zaczęło się robić więcej, chociaż też cały czas pojawiali się właśnie w takich grupkach, gdzie było czasami bardzo dużo pracy, czasami prawie nic. A zacząłem organizować szkolenia dla trenerów z zachodu, których udało mi się poznać i których pracy ceniłem. A zacząłem w tym momencie robić także własne szkolenia. I czasem coraz bardziej rozwijam po prostu to, co robię, dodaję kolejne odnogi do tego. tak, żeby też zrównoważyć właśnie tą kwestię tego, że czasami jest bardzo dużo pracy, czasami mniej i żeby zawsze mieć, jeśli nie to, to to, jeśli nie to, to to, rozplanowane odpowiednio. Czyli oprócz tego, że jesteś psychologiem, tak, którego znamy z amerykańskich filmów, to szkolenia także prowadzisz. O czym szkolenia, z czego, jak to wygląda, po co? Najczęściej z metod rozwoju, z metod zmiany oraz z tego, co tak naprawdę robię, czyli właśnie z pewności siebie, z motywacji, z takich praktycznych zastosowań tych narzędzi. Z motywacji, czyli co? Chodzisz po scenie, skaczesz i mówisz yes, you can do it? Nie, to nie jest styl. To dla mnie jest nie tyle motywacja, co euforia. Bardzo fajna rzecz, ale powiedzmy sobie szczerze, na co dzień, zawsze kiedy jesteśmy na zasadzie yes, you can do it, a częściej jest na zasadzie okej, nie chcę niczym, ale mam to do zrobienia i trzeba to zrobić. Ja lubię to porównywać do czegoś takiego, że ktoś powiedział, że swoją pracę trzeba kochać, ale jak słyszę to w ustach większości osób, to mam wrażenie, że oni mówią, że trzeba być zauroczonym w swojej pracy. Bo zauroczenie to jest ta faza związku, kiedy wszystko jest różowe, cudowne, piękne i po prostu nie widać w ogóle żadnych wad u partnera czy partnerki. A zakochanie to jest już moment, kiedy widać te wady, kiedy pewne rzeczy nawet mogą przeszkadzać, ale kocha się i ceni i akceptuje drugą osobę mimo tych wad, a nawet dzięki nim. Nie jest się na nim ślepym, tylko się jej docenia. I podobnie podchodzę właśnie do kwestii motywacji, do motywacji do pracy czy innej rzeczy. Że to nie jest tak, że wszystkich wielbiam, życie jest cudowne, wspaniałe, rajskie i po prostu nie ma niczego wspanialszego, tylko są rzeczy fajne, są rzeczy mniej fajne. Jestem gotowy zrobić i te fajne, i te mniej fajne, bez odkładania i bez uciekania przed nimi. To jest dla mnie prawdziwa motywacja. Okej, ale tutaj no... Czy zatem ci wszyscy ludzie, którzy organizują jakieś takie właśnie skakanie po scenach za potężne pieniądze, to nie robią komuś, nie wiem, krzywdy? Zależy, co robią. To znaczy, jest kilka kwestii. Jeśli są ludzie, którzy robią to za potężne pieniądze, są ludzie, którzy robią to za bardzo sensowne pieniądze i taki ładunek nakręcenia, motywacji też jest fajny, też jest wartościowy jak najbardziej. A jest natomiast kwestia tego, żeby uważać z tym, żeby nie pływać na przykład wejść na takich szkoleniach, które są dla kilkudziesięciu czy kilkuset osób zbyt głęboko, bo to może już na przykład, jeśli ktoś w publiczności, wszyscy są statystykiem, ma jakieś skłonności do problemów psychicznych, to to takie problemy może aktywować. No sam sytuacja to jest tragiczna, jak niedawna sytuacja, no niedawno, z 2009 roku, kiedy na tego rodzaju szkolenie na Zachodzie u Jamesa Aguareya cztery osoby zmarły, 18 trafiły do szpitala. Bo jeden z elementów motywacji i budowania przeżycia był niedopracowany, a tam akurat dosyć ekstremalny w postaci indiańskiej łaźni parowej, która była niedopracowana. Ale to jest kwestia po prostu też pewnej pokory ze strony organizatora takich eventów. Jeśli ta pokora jest, jeśli jest świadomość, co można zrobić na takim evencie, a czego nie, co ruszać, czego nie ruszać, jakie są potrzebne podejścia, no, takiego zwykłego bezpieczeństwa uczestników, to mogą być bardzo fajne rzeczy i jak najbardziej uważam, że są fajne, są wartościowe, że tak naprawdę budują rynek później dla takich ludzi jak ja, bo później taka osoba jest świadoma, że można coś więcej i szuka jakichś sposobów na pogłębienie tego. Także w takim podejściu budowania, dawania fajnych rzeczy uważam, że to są fajne rzeczy. Tylko też z pewnym dystansem do tego ze strony prowadzącego. Jeśli prowadzący ma dystans, będzie to fajne. No tylko chyba czasami trudno taki dystans, przynajmniej mi się wydaje, że ta branża jest trochę, no, aż kipi hipokryzją. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Niestety, no, jest dużo tego, jest dużo czegoś, co na Zachodzie nazywa się ładnie demilustra, czyli takiego pozowania, udawania. A mój ulubiony cytat w tym temacie to jest cytat z amerykańskiego guru marketingu internetowego Franka Kerna, który otwarcie na jednym ze swoich wideo przyznaje, że zaczął zarabiać kwoty sześciocyfrowe, przepraszam, zaczął zarabiać kwoty czterocyfrowe w momencie, kiedy zaczął kłamać, że zarabia kwoty sześciocyfrowe. Więc... No i tym ciekawym aspektem może zakończmy ten temat. Czyli co? Biznes, doradzasz ludziom, którzy mają problemy, prowadzisz szkolenia i ściągasz też mądrych ludzi z zachodu, tak? Dokładnie. A powiedz mi, gdzie są największe pieniądze? Największe pieniądze są tak naprawdę w robieniu tego, czego nie robię, czyli właśnie w tych wielkich, motywacyjnych rzeczy i na za te grube pieniądze, bo to też w jakiś sposób motywuje ludzi. Tego, co ja robię, to też sobie w części jest tam akurat największe pieniądze. Zresztą w kwestii tego, jak ktoś osobiście rozłoży to i jak tak naprawdę sam na to sam położy nacisk. A jak będzie na to się na pomocy czego się zdecyduje. A także tak naprawdę każdy z tych elementów, czy szkolenia, czy organizacja szkoleń dla innych, czy coaching, może być zyskowny, może nie być zyskowny. Kwestia włożenia do pracy, a kwestia sytuacji na rynku, która też na to wpływa, w zależności na przykład od tego, dla kto jest grupą docelową, czasami będzie to inaczej działało. Więc też tutaj podać jakieś jedno rozwiązanie, że okej, to jest najlepsze, to jest najgorsze. Okej. Powiedziałeś, że no, na tym drugim roku studiów rozpocząłeś pomagać innym ludziom, zbierałeś doświadczenie i współpracowałeś dla organizacji pozarządowej. Co konkretnie robiłeś? A ja w zasadzie od 18 roku życia byłem zaangażowany w pozarządówki, a zajmując się narkomanią, najpierw narkomanią w więzieniach, później narkomanią w ogóle, gdy jestem skutą narkomanii. Przy czym też muszę powiedzieć, że to nie było tak, że trafiłem tam z powołania, tylko na początku trafiłem tam przez to, że miałem okazję pojechać do pracy w Anglii, gdzie były silnie, zanim jeszcze otwarto granicę, więc to była dla mnie też dodatkowa frajda, a po prostu na staż. Później mam wrażenie, że się sprawdziłem o tyle, że chcieli mnie ponownie w kolejnych latach. Miałem okazję z nimi dalej współpracować, a i tak naprawdę tam w tej pierwszej firmie, gdzie pracowałem przez 3 lata, przeszedłem przez w zasadzie wszystkie działy. Byłem gościem, który pomaga we wszystkim, którego mottem w firmie było chodzenie od biurka do biurka i pytanie, słuchajcie, mam za mnie jakąś pracę, czy mogę ci pomóc. A więc byłem i w księgowości, i w organizacji konferencji, i nawet w płacach. Robiłem bardzo różne rzeczy po drodze. To było bardzo fajne, bo dało mi perspektywę tego, jak taka organizacja działa. Też umożliwiło własne firmie później, żeby sami w niektórych sytuacjach nie wynajdywać koła od nowa, żeby nie tworzyć rzeczy, które już są i które są dobre już. A polecasz innym, zanim otworzą własną firmę, żeby, nie wiem, zatrudnili się w jakiejś firmie konkurencyjnej dla tego, co się chce stworzyć? Bardzo. Bardzo uważam, że jest to coś, co naprawdę dużo da na różnych poziomach. Czasami jest to coś, czego ta robota potrzebuje, żeby też poczuć, jak to jest. Samemu pracować, jak to jest mieć szefa. Wiele osób mówi o etacie bardzo źle w momencie, kiedy nigdy sama na etacie nie była. A czy na przykład obserwuje swoich rodziców, którzy są niezadowoleni z swojej pracy, więc z góry zakładają, taka osoba zakłada, że etat jest zły. A z mojej perspektywy dla wielu osób etat będzie dobrym rozwiązaniem, a nawet dla tych, dla których nie będzie dobrym, mogą na etacie zyskać cenne umiejętności, cenną wiedzę, cenne kontakty, które później mogą wykorzystać. Więc warto, wydaje mi się, pójść na to. Też mam wrażenie, że czasami tym, co blokuje takie pójście na etat, jest też taka pewna duma. No jak to, ja pójdę na etat, ja pójdę pracować dla kogoś. Jeśli tak jest, to warto tę dumę pokonać i po prostu samemu sprawdzić, jak to jest, samemu mieć jakieś doświadczenie. No są to naprawdę bardzo wartościowe. A ty pracowałeś na etacie? Ja pracowałem w tych moich firmach, tych zachodnich, później w polskim przedstawicielstwie na. To była w zasadzie dosyć rozleczona w czasie umowa zlecenie, jeśli chodzi o formalne rozwiązanie. To działało to na zasadzie typowego etatu od godziny takiej do godziny takiej, plus jeśli była czasami potrzeba, to oczywiście zostać dłużej, czy zrobić dodatkowo. I naprawdę bardzo sobie ten czas cenię i też miałem akurat to szczęście, że pracowałem ze świetnymi ludźmi, którzy byli bardzo wartościowi. A i od szefa poczynając, poprzez osoby, z którymi pracowałem, bardzo dużo mi to dało. Tak naprawdę moja pierwsza praca na etacie to był moment, kiedy ja dorosłem z głupiego szczeniaka, bo ciężko mi na tej chwili określać inaczej, gdzie 18 lat, na kogoś, kto może nie był specjalnie mądry, ale przynajmniej nie była tak niedojrzały, jak byłem wcześniej. To było coś dużo, bardzo wartościowego. Okej, a potem przeszedłeś na swoje, rozwijałeś firmę, pomagasz ludziom, organizujesz szkolenia. A powiedz, co sądzisz o rynku szkoleniowym w Polsce? Czy, nie wiem, jest to szansa na to, żeby tutaj powstało wiele nowych, ciekawych firm szkoleniowych? A w tym momencie rynek jest trochę, mam wrażenie, powiedzmy, zburzony przez efekty dofinansowań unijnych, gdzie jednak pojawiło się bardzo dużo szkoleń, które w dużej mierze cenną konkurowały. To też w jakiś sposób wpłynęło na rynek, na to, czego oczekują ludzie. Ale też warto powiedzieć, że ciężko mówić tak naprawdę o jednym rynku. Można mówić o kilku różnych rynkach szkoleniowych, bo zupełnie inną sytuację mają ludzie, którzy zbierają ludzi chętnych na szkolenia otwarte, gdzie każdy zapisuje się samemu. Zupełnie inną sytuację mają firmy, które biorą udział w przetargach, na przykład dla urzędów różnego rodzaju na szkolenia. Jeszcze inną mają firmy, które operują szkolenia korporacją. Więc też warto wiedzieć, że to nie jest jeden zunifikowany rynek, to jest wiele różnych obszarów. Największa szansa, chociaż z drugiej strony jest to też w sposób najtrudniejsze, to wydaje mi się szkolenia otwarte, bo te szkolenia w najmniejszym stopniu zostały przez szkolenia unijne zburzone, aczkolwiek z drugiej strony zawsze zdobywanie chętnych na szkolenia otwarte jest trudniejsze niż zdobywanie chętnych na szkolenia zamknięte, bo w tym wypadku, kiedy sprzedajemy na szkolenia zamknięte, to sprzedajemy jednej, dwóm osobom, tym, które mają możliwość podejmowania decyzji w firmie. Natomiast w momencie, kiedy organizujemy szkolenia otwarte, no to sprzedajemy tak naprawdę każdej osobie oddzielnie, więc to też wymaga dodatkowego wysiłku. A które byś, że tak powiem, w których drzemie większy potencjał? O. Znowu zależy tak naprawdę od kilku rzeczy. Zależy od tego, jakie możliwości ma dana osoba. Niektórzy się świetnie sprawdzą w szkoleniach otwartych, ale w szkoleniach dla korporacji niekoniecznie, bo jest na przykład różnica w podejściu osób, które są na szkoleniach otwartych, niż w korporacjach. Często jest tak, że osoby, które są na szkoleniach otwartych, są założenia, powiedzmy, bardziej zaangażowane, bo one same zdecydowały, że później to szkolenie. A w korporacjach czasami będą osoby zaangażowane, czasami będą osoby, które to zaangażowanie trzeba wzbudzić. I teraz pytanie, czy takie zaangażowanie nie stanie wzbudzić. Więc to też, nie ma tutaj takiej jednej odpowiedzi na zasadzie, ten rynek jest najlepszy. Dużo zależy od predyspozycji kogoś, kto chce wejść na taki rynek, czy kto jest na takim rynku i chce na nim bardziej zaistnieć. Mówiłeś o szkoleniach z dotacji. Czy twoja firma korzystała, organizowała szkolenia właśnie finansowane z tych różnych 2, 5, 8, 13, 24 i tak dalej? Nie organizowaliśmy. Sam obecnie biorę udział w szkoleniu takim dofinansowanym i to sobie akurat bardzo chwalę. Jest zrobione naprawdę profesjonalnie i jestem pod dużym wrażeniem. To spotykałem się też z negatywnymi opiniami na temat takich szkoleń, natomiast sam nie byłem na takim negatywnie ocenianym, więc nie mogę tutaj też się wypowiadać. Natomiast sam nie zdecydowałem się jednak korzystać z dotacji. Być może to jest jakieś moje ograniczenie, ale biurokracja z tym związana trochę mnie odstraszała. Czyli co, przestraszyłeś się biurokracji i nie startowałeś? Nie startowałem. Żałujesz, czy nie żałujesz tego, że nie startowałeś? Wiesz co, nie sami o tym myślałem nawet, także ciężko mi powiedzieć. Sądzę, że jak wszystko, ma to swoje zalety i wady. Nie mam tej biurokracji, być może miałbym z tego jakieś dodatkowe dochody, które oczywiście zawsze są dla firmy przyjemne. Ciężko jest mi to ocenić na zasadzie, to było dobre czy złe. Okej. A powiedziałeś, że jesteś na jakimś szkoleniu finansowanym z Unii. Może powiedz coś o nim więcej. Dlaczego jesteś z niego zadowolony? Bo ja byłem kiedyś na jednym i no przyznam szczerze, że nie było najwyższych lotów. No wiem. Nie wiem, czy mogę mówić, powiedzieć o tym, kto organizuje to szkolenie. Mów, śmiało. Możesz nawet wyzywać albo chwalić. To jest Akademia Grupy SET, Akademia Trenerów. A ja będąc trenerem już na rynku jakiś czas temu stwierdziłem, że miałem jakieś szkolenia, które z wystąpień publicznych i tak dalej, ale przydało mi się jeszcze takie dodatkowe formalne szkolenie trenerskie. Przyznam, że na to zdecydowałem się przede wszystkim motywowany na początku ceną. Było to szkolenie darmowe zupełnie. Natomiast po tym, co dotąd widziałem, jestem naprawdę bardzo przyjemnie zaskoczony, bo poziom tego szkolenia jest bardzo wysoki. I To jest szkolenie, które wiem, ile kosztuje normalnie, kiedy nie jest dofinansowane i naprawdę uważam, że jest to, co dostaliśmy, jest warte tej ceny. I też to, co jest fajne, to widać, że pod tym szkoleniem nie ma żadnej jakiegokolwiek mataczenia. Jeśli jest coś, jeśli na przykład jakiś budżet przewidziany na posiłki, widać, że te posiłki są zrobione na ten budżet. Jeśli jest budżet przewidziany na coś innego, widać, że jest to odpowiednio zrobione. Nie ma tutaj, nie są na tym wszystko profesjonalnie bardzo dobrze zrobione w ten sposób. I poziom, jakość, informacje, to jest poziom informacji szkolenia, które było zrobione komercyjnie. Naprawdę jestem pod tym względem bardzo, bardzo przyjemnie zaskoczony. Zaskoczony, to znaczy, że miałeś też jakieś inne przygody w tym temacie? Znaczy, powiem szczerze, no oczekiwałem szkoleń dofinansowane za darmo. Jest ryzyko, że będzie to na zasadzie wyrobienia papieru i niewiele więcej. A okazało się, że jest to coś, no co... No ja w tym momencie z niecierpliwością czekam na kolejne zjazdy, bo liczę, że naprawdę dużo się nauczę o tym, co miałem dotąd okazję, więc jest to naprawdę bardzo fajne. Okej, więc duże obawy, a jednak wychodzisz zadowolony. Może nasi słuchacze mieli inne doświadczenia z różnymi szkoleniami, czy też psychologami, czy też coachami. Za chwilę mi wytłumaczysz, czym to się wszystko różni, a ja tylko powiem, że możecie do nas dzwonić 222-195-321 bądź na Skype'ie sobie kliknijcie kontestacja.com. Zapraszamy, dzwońcie, komentujcie, może macie jakieś swoje własne doświadczenia, z przyjemnością wysłuchamy. A Artku, kolejne pytanie do ciebie. Czym się tak na dobrą sprawę różni coach od psychologa? Wiesz co, trochę trudno stawać dokładną granicę, także dlatego, że psycholog od psychologa się bardzo różni i różni psychologowie mają różne podejście. A to, co bym powiedział, że jest różnicą w moim prywatnym podejściu, a zresztą będzie różnica między innymi coachami być może, to jest bardzo duże skupienie na wynikach. A to, jak pracuję, to jest skupienie na tym, żeby w maksymalnie krótkim czasie klient uzyskał ten efekt, o który przychodzi, a bez prób doszukiwania się, czy może wywodzi się to na przykład z jakiejś dziwnej sytuacji w dzieciństwie, czy w jakiś taki sposób. Po prostu na zasadzie, okej, jeśli ktoś chce być pewny siebie, tu i teraz, w przyszłości oczywiście, co można zrobić, żeby stał się pewny siebie. A wiem, że to też będzie różnie w wypadku różnych coachów. Są różne szkoły, tak samo jak różne szkoły pomocy psychologicznej czy psychoterapii, więc nie da się tutaj podzielać jakiejś jednej konkretnej granicy. Bardziej bym zwrócił uwagę właśnie na styl danej osoby, to jak dana osoba pracuje. Wydaje mi się, że to jest lepszym wyznacznikiem niż to, czy nazywa się psychologiem, coachem, czy jak inaczej. No bo tutaj psycholog mi się też z tych wszystkich filmów kojarzy z kimś takim, kto co czwartek o 19 spotyka się z klientem i gadają przez godzinkę i to już trwa 10 czy 15 lat i tak na dobrą sprawę no, ten klient przychodzi pogadać, a nie po to, żeby no, żeby sobie jakoś pomóc. Czy to jest taki sposób na pasywny dochód w tej branży? No w takich sytuacjach może to do tego prowadzić. Tylko z drugiej strony jestem, mówiąc to całkowicie wystawiam, że nie chcę tutaj nikogo, że powiem, oskarżać, bo wydaje mi się, że takie gadanie przez 15 lat też może być dla niektórych osób pomocne. No, w moim wypadku skupiam się raczej na tym, żeby większość przynajmniej klientów wychodziła po jednej, dwugodzinnych sesjach i miała efekty takie, jakie chcę mieć. A to oczywiście wymaga między innymi zaangażowania klienta, a dlatego moje stawki są dosyć wysokie, żeby klient czuł, że jeśli mi też płaci, to chciał skorzystać z tego, a nie podchodził na zasadzie, no dobrze, mam pracę domową, to może na kolejnej sesji sobie zrobię tą pracę domową. Tylko jeśli dostałem to chcę z tego wykorzystać jak najwięcej. Natomiast psychoterapia typowa zwykle będzie faktycznie dłuższa. A co to znaczy typowa? 15-20 lat. Co to znaczy typowa psychoterapia? Jeszcze raz, przepraszam. Co to znaczy typowa psychoterapia? Typowa psychoterapia, jak jest wyobrażenie większości ludzi, to będzie raczej terapia psychoanalityczna. To jest ta klasyczna kozetka, a pacjent opowiada o swoich snach, skojarzeniach i tak dalej. Są inne formy terapii, które będą szybsze, aczkolwiek one zwykle też są przynajmniej planowane na kilka miesięcy pracy. To ma też oczywiście swoje zalety. Niektóre osoby będą wolały mieć to rozłożone w czasie. Ja trafiam do tych, które chcą jak najszybciej skorzystać, jak najszybciej dokonać zmiany. A będą takie, które stwierdzą, że nie, że one wolą na przykład przez właśnie pół roku się zmieniać, a nie od razu, bo od razu to na nim za szybko. Więc to jest zawsze dobranie siebie do odpowiedniej osoby, dobranie potrzeb do tego, co oferuje dany terapeuta czy dany coach na ten sposób. Słuchaj, nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał się o pieniądze i o stawki, za co, ile i tak dalej. Więc, bo z tego, co ja tutaj czytam u Ciebie na stronie, a powiedzmy www.królartur.com, no to liczysz sobie za sesję, a nie za to, czy kogoś wyleczysz, czy nie. No to mi się wydaje trochę takie, no nie bardzo. To jest kilka kwestii. Miałem przygodę na początku kariery, kiedy założyłem firmę z pracą za efekt. Skończyła się ta przygoda w momencie, kiedy pracowałem, to była ta praca grupowa z dwoma czy trzema osobami, a ze studentami, którzy mieli kłopoty z motywacją, i robiłem kilka sesji i na koniec usłyszałem coś takiego. Jest to, no, ten narzędzia, które dostaliśmy od Ciebie, faktycznie wykorzystujemy, potrafimy się świetnie zmotywować, fajnie działają, tylko jakoś nie jesteśmy specjalnie zmotywowani, żeby z nich skorzystać. W tym momencie stwierdziłem, przepraszam bardzo, ale to nie może działać na zasadzie jednostronnego układu, bo coaching to zawsze jest jednak układ dwustronny. To jest tak jakby, nie lubię się porównać do lekarza, bo jednak lekarz jest nieco inna profesja. Tutaj akurat odniosę się do tego, gdyby lekarz zalecił pacjentowi jakąś dietę i miał mieć płacone do sercu, ale pacjent mówi, że okej, on sobie tej diety nie będzie jadł, bo on wie lepiej, a mimo wszystko chciał płacić do sercu. W przypadku coachingu też jest podobnie, jest pewna potrzeba zaangażowania ze strony klienta. Kiedy pracowałem na efekt, średnio 2 osoby na 10 robiły pracę domową. Kiedy pracuję teraz za określoną stawkę, średnio 9 osób na 10 robi pracę domową. No i to paradoksalnie sprawia, że ludzie mają dużo szybciej, mają te efekty i te efekty się dużo dłużej utrzymują. Okej, okay. Mamy na antenie słuchacza, krawiec jest z nami. Cześć, krawiec. Cześć, witaj. Witam także gościa. Chciałem powiedzieć, że faktycznie psycholog jest to świetna sprawa i polecam wszystkim. Nie ma się naprawdę czego wstydzić. Byłeś? I mam to szczęście, że mój wspólnik i zarazem dobry przyjaciel jest psychologiem. I czasami mi pomaga, mam akurat taką naturę, że czasami wpadam w takie stany albo depresyjne, albo z kolei euforyczne. No, taka dziwna trochę natura i no, psycholog to jest taki człowiek, który wie o nas więcej niż my sami, tak jakby można tak powiedzieć. Tak mi się przynajmniej wydaje, to jest trochę tak jakby się wzięło grzyba, nie? Kto się bawił w takie rzeczy, to wie, że to po prostu się dowiadujemy o sobie nagle od takiego psychologa bardzo wiele ciekawych rzeczy, z których nie tyle nie zdajemy sobie sami sprawy, co jakby no, są one ukryte, sami się oszukujemy troszeczkę albo przykrywamy to czymś, nie? Świetna sprawa, no ale mi pomogła też bardzo wiara i myślę, że wiara jest czymś takim, co dla nas Polaków jest jakby takim zamiennikiem psychologa. Ksiądz czy kapłan jest takim trochę, no takim psychologiem, tak mi się zdaje przynajmniej, ale nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie. Polecałbym raczej po prostu być osobą wierzącą i rozmawiać z Bogiem, no, bardziej w tą stronę. Okay. No to może się śmieszne wydawać komuś, ale mi to pomogło w wielu sprawach. Byłem już w stanie takim, że tam chciałem się ciąć, strzelać sobie w łeb i tak dalej, już nie chciało mi się żyć, a poprosiłem Boga o pomoc i na drugi dzień byłem tak uzdrowiony, tak jakby można to przyrównać do takich cudów, jak w Biblii są, nie? No, w sumie, no jeżeli aż się boję mówić o tych, bo na te tematy, bo jeszcze znowu ci powróci jakaś... Nie, śmiało, tak? Wiesz, jest jakby wszystko spoko, nie? Aha, czyli okej, pomógł ci psycholog. ten psycholog mi pomaga jakby tak, kolega psycholog pomaga mi tak jakby doraźnie, a wiara jest czymś, co mnie jakby uleczyło całkowicie i w jednej chwili z bardzo głębokiego wycia... W jaki sposób wiara może uleczyć? Znaczy wiesz, że co, że nagle przeczytałeś jakieś mądre słowa, czy uwierzyłeś, że jest ktoś u góry i rządzi tymi na dole, czy jak? Znaczy wiesz co, to było tak, że nie byłem taki za bardzo wierzący wcześniej, no właściwie to nawet się bawiłem w klimaty typu wiesz, black metal i tak dalej. I przypuszczam, że to mnie między innymi wpędziło w taką głęboką dupę, że tak powiem brzydko. No, jesteśmy w kontestacji w końcu. Byłem już tak na granicy, wiesz, w ogóle chęci życia i tak dalej. I poprosiłem po prostu, już tak jakby się poddałem całkowicie i poprosiłem Boga o pomoc, poprosiłem, żeby naprawił po prostu wszystko, i zadeklarowałem się przy okazji, że ja ze swojej strony będę poświęcę swoje życie jakby na krzewienie tych idei, które są zgodne z Biblią i tak dalej. I wtedy się zaangażowałeś w kontestację. Nie, to było wcześniej troszeczkę, wiesz? Ale zaangażowanie jakieś tam małe w kontestację też jest jakimś tam częścią tego planu, nie? Tak jakby, no słusznie mówisz. Wiesz co, jak teraz cię słucham, ciekawe jak to skomentuje Artek, no wychodzi na to, że Bóg psuje biznes Artkowi. Nie wychodzę z założenia, że ktokolwiek czy cokolwiek psuje. A byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby doszło do sytuacji, gdzie żyję w świecie, gdzie muszę się przebranżowić, bo nie ma zupełnie osób, którym trzeba pomagać. A moja perspektywa jest taka, że różni ludzie znajdują swoją siłę czy wsparcie w różny sposób. Jeśli dla kogoś sprawdziła się religia, super. Gratulacje, bardzo fajnie, cieszę się, że uzyskałeś tym swoje wsparcie. I gratuluję ci po prostu tutaj, bo jak najbardziej jest to coś, co może w jakiś sposób pomóc, jak się rozwinąć. Będą ludzie, dla których to się sprawdzi, będą tacy, jak to się nie sprawdzi. A będą ludzie, dla których rodzina będzie wsparciem, będą tacy, jak praca będzie wsparciem, a będą tacy, którzy niczym takiego wsparcia nie znajdą i wtedy, no, wtedy płacą ludzie, żebym ja był takim wsparciem w jakiś sposób. Okej, Krawiec, mamy cię jeszcze na antenie, jakieś jeszcze pytanko, komentarz? Nie, to chyba wszystko. Dziękuję i pozdrawiam. Okej, to dziękujemy ci serdecznie za to, że zadzwoniłeś. Przypominam wszystkim, że można do nas dzwonić 222-195-321 bądź na Skype'ie, wklikajcie sobie kontestacja.com. Artek, a dużo działasz w branży szkoleń, a jak wiemy od nowego roku VAT na szkolenia się pojawił. Jak to skomentujesz? Wiem, że część osób to zabolało. Jeśli o mnie chodzi, to tu mi pasuje jako to rozwiązanie, które ty opisywałeś w tej sytuacji na swoim blogu, czyli kwestie wykorzystania ulgi dla mikroprzedsiębiorców, ewentualnie w momencie, kiedy jeszcze trzeba pójść na założenia spółki, aby dalej to mógł wykorzystywać. Uważam, że jest to taka ścieżka, która się dla mnie pasuje, ale tam też firmy, które na to stwierdziły, że okej, spółki zapłacą już. Nie mam pojęcia, jak to się nie sprawdziło, ale ciężko mi powiedzieć, jak to jest na nic. Okej, bo z tego, co powiedziałeś ostatnio na naszym spotkaniu, usługi typu doradztwo takie psychologa jest zwolnione z VAT-u. Pomoc psychologiczna jest zwolniona. Szkolenia niestety nie stanowią takiej pomocy, więc tutaj nie da się tego wykorzystać. Natomiast pomoc psychologiczna jest jak najbardziej jeszcze zwolniona. A powiedz, nie wiesz, czy się orientujesz się, czy pomoc psychologiczna musi być świadczona przez psychologa? Jest to sprawa dosyć niejasna. Podejrzewam, że tutaj należałoby albo uważać taką interpretację od sędzi, albo mieć dobrego księgowego do tego prawnika. Byłby w stanie to powiedzieć. Okej, Artku, przerwę się, bo coś cię cicho strasznie słyszę. Jest to. Jest to sprawa dosyć niejasna. Tutaj podejrzewam, że albo jest to coś, co trzeba by prosić po prostu o interpretację z urzędu, albo trzeba by mieć dobrego prawnika albo księgowego, który byłby w stanie to w razie czego odpowiednio uzasadnić. Nie spotkałem się, nie ma w tym momencie jasnego postanowienia, kto może, a kto nie może takiej pomocy, taką pomoc świadczyć. No, no właśnie, może... Tam sytuację, że nie musiałem tego sprawdzać jako będąc psychologiem. No to może ktoś z naszych słuchaczy jest, byłby w temacie. Bardzo bym liczył na komentarz, bo od kilku dni myślę, że też, żeby stworzyć w ramach naszej szkoły Asbiro po prostu sprzedawać nie szkolenia, a po prostu pomoc, grupową pomoc psychologiczną na przykład, która polega na zwiększeniu pewności siebie przy zakładaniu działalności gospodarczej poprzez spotkania z różnymi przedsiębiorcami. I to mogłoby być, myślę, całkiem ciekawym rozwiązaniem. Ciekawe, co o tym sądzicie. Dzwońcie 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. Artku, jedziemy dalej z tymi psychologicznymi różnymi sprawami, bo no, według mnie większość psychologów, którzy są w kraju, jednak nie jest na swoim, czyli nie dba sama o klientów i tak dalej, tylko przeważnie gdzieś pracują po szpitalach, tak, czy w szkołach, gdzie tam musi być jakiś psycholog czy pedagog, a i tak w sumie starają się na siłę udowodnić to, że istnieją. Nie masz takiego wrażenia? Wiesz co, nie, ale to może jest kwestia tego, że mam kontakt na przykład ze znajomymi po studiach, którzy akurat na przykład pracują w szpitalach, ale obok tego równolegle pracują też na przykład właśnie w prywatnych poradniach, więc to niekoniecznie jest tak. A też no, typowy zawód psychologa niekoniecznie jest aż tak intratny, jak może się wydawać. To jednak nie są Stany i to nie są te stawki i to podejście społeczne jak w Stanach. Więc jest często tak, że ci ludzie są tak naprawdę wymagani, a też często takich psychologów brakuje jednak. Bo są na przykład wymogi wobec szpitali, że są zatrudnieni psychologowi odpowiedniego rodzaju, czy psychoterapeuci odpowiedniego rodzaju, a czasami takich osób brakuje. Okej, okay, mamy kolejny telefon. Becia do nas dzwoni. Cześć, Becia. Cześć, skąd wiesz, że to ja? Bo się wyświetliło. A, jestem zapisana. Ej, bo ja mam takie pytanie, z jakiego miasta jest gość? Bo ja mam w Warszawie beznadziejny przypadek, którego z chęcią bym wysłała, właściwie to ona, do gościa, na jakąś poradę taką, żeby pewności siebie nabrała. Artku, skąd jesteś? Z Warszawy właśnie. To fantastyczne. Przyjeżdżały już do mnie osoby z całej Polski, nawet zdarzyły się osoby, które normalnie z Irlandii mieszkały, też przyjeżdżające, więc to też na przykład kwestia umówienia terminów weekend, gdzie ktoś może dotrzeć. Ale jestem z Warszawy. No to fajnie, bo ja myślę, że ona by nie przyjechała nigdzie indziej, a w Warszawie to może jest jeszcze jakaś szansa, żeby... Jak mam ją namówić, żeby ona się wybrała na takie spotkanie? Powiem szczerze, że nie wiem, czy jest za specjalny sens namawiania. Bo to jest też kwestia tego, że osoba musi być sama w jakiś sposób zaangażowana. Jeśli tego zaangażowania nie ma ze strony osoby, no to... ja mogę coś robić, ale będzie to też dużo mniej skuteczne. To jest też zawsze kwestia tego, że to jest układ ze sprawa dwóch osób. Mnie i drugie osoby. I wszędzie lubię mówić, że co do tego, że mogę pracować bardzo ciężko, ale nie chcę pracować ani trochę ciężej niż druga osoba. Bo jeśli bym pracował ciężej niż klient, to wtedy tak naprawdę przeszkadzałbym mu, próbował go wepchnąć w jakąś strukturę czy w jakąś sytuację, a to chodzi też, żeby klient był zaangażowany. Więc jest to kwestia tego, co na przykład osoba chce po prostu. Jeśli ale to nie jest tak, że najtrudniejszy jest ten pierwszy krok i że jak ona już pójdzie pierwszy raz na to spotkanie, to później jakoś to z górki poleci? Jest różnie. Czasami jest tak, że faktycznie może to pomóc, ale czasami nie jest to, jest to kwestia bardziej tego tak naprawdę, czego taka osoba oczekuje. Ja też mam taką zasadę, że nie umówię się z klientem, dopóki on nie wypełni kwestionariusza, który jest dostępny na mojej stronie w dziale cennik. Tam jest 12 pytań takich podstawowych na temat właśnie tego, kim jest, czego oczekuje, co chce uzyskać, że da się to uzyskać, A jak wyglądałby efekt, który taka osoba chciała uzyskać? A to też mi pozwala ocenić, czy w ogóle z taką osobą mogę pracować. Czy na przykład jest spacer, żeby lepiej polecić to jakiemuś innemu fachowcowi. Aha, i ty jak taka osoba wypełni, to później odsyłasz, tak? Że do mnie się na przykład nie nadajesz, ale mogę ci polecić jakąś inną osobę, tak? Dokładnie, albo że na przykład, że nadajesz się, według mnie jest to praca na przykład dwie sesje dwugodzinne, prawdopodobnie w tym czasie dojdziemy do efektów, i wtedy jest to na przykład możliwość dalszego ustalania. Ale to jest taki pierwszy podstawowy krok, który też dla mnie jest potrzebny z czystych względów etycznych, żebym wiedział, że biorę osoby, z którymi mogę pracować, z którymi mogę coś zrobić, i którym w jakiś sposób mogą skorzystać z tej sesji. Aha, okej. Okay. A adres strony to gdzieś w komentarzach będzie, tak? Kamil, zatroszczysz się o to? www.krolartur.com. Królartur.com. Taka prosta strona. Tak jak taki znany rycerz chyba, nie? Okej, Becia. Jeszcze tak jakieś pytanko, komentarz? Nie, to już wszystko. To pozdrawiam wszystkich. Dzięki, trzymaj się. A ja do... Może Kamil jedną rzecz, słucham, bo to może być przydatne, może dla takiej osoby. A że na stronie są dostępne nagrania dwóch pełnych sesji coachingowych. Obie akurat dotyczą nieśmiałości czy braku pewności siebie w różnym stopniu, więc też może to być przydatne jako taki przekonywacz, czy jako świadomość, okej, co się na takiej sesji będzie działo, jak to będzie wyglądało. No to trzeba zajrzeć na stronę królartur.com i co, nagrałeś taką sesję i opublikowałeś? W zeszłym roku, na początku zeszłego roku. To było jakoś sztuczne, czy to było grane, czy to tak na żywca jakiegoś tam... Nie, chodziło właśnie o to, żeby wziąć przypadki osób, które zupełnie nigdy wcześniej nie miały ze mną kontaktu. Może były na mojej liście mailingowej, ale ja się z nimi nie widziałem w życiu, nie pracowałem z nimi, nie były na moich szkoleniach, nie były w żaden sposób ze mną związane. Bo chodziło o to, żeby zademonstrować, jak wygląda sesja, z kim się to przychodzi, kto... Czyli to nie było udawane. Czyli to nie było udawane. To są ludzie wzięci tak na żywo, faktycznie jak to działa. Okej, bo mamy już kolejnego naszego słuchacza. Paweł jest z nami. Cześć, Pawle. No cześć. No ja chciałem się gościa zapytać, bo ja na przykład jestem samotnym ojcem dwójki dzieci i jestem bezrobotny. Słychać mnie? Tak, bardzo dobrze cię słychać. Więc chciałem się zapytać, co dla takiej osoby jak mi mógłby ten gość doradzić? No po prostu ja na przykład żyję sobie teraz w Londynie z benefitów i po prostu nie jestem zainteresowany w ogóle szukaniem pracy, ale to życie takie, jakie teraz jest, no nie pasuje mi za bardzo, no bo... Bo to ja nie za bardzo nie odkładam nic sobie w życiu, tylko po prostu sobie żyję, tak z dnia na dzień. I tak wychodzę na zero mniej więcej. No i chciałem się dowiedzieć, no bo potrzebuję trochę psychologa. Nie denerwuje mnie właściwie moja własna osoba, denerwuje mnie to, jak się ludzie wokół mnie zachowują, bo uważam, że to wszystko, ten cały system przydałoby się zmienić, ale nikt po prostu się w tym kierunku za bardzo nie chce zaangażować. Halo? Artku? Trochę słabo słyszałem pod koniec. Nie jestem pewien, co osoba zamiast tutaj oczekuje ode mnie. A jeśli chodzi o poradę, nie daję rady na zasadzie, a co mógłbym ktoś doradzić, co mógłbym komuś doradzić. Bo tak naprawdę nie jestem w tym momencie, nie wiem w tym momencie, czego oczekujesz. Jeśli mogę mówić do ty. Czego oczekujesz? Co chciałbyś... Wszyscy na mnie oczekują, żebym się zgłosił do psychologa, no to więc... A to korzystasz z okazji, że jest na antenie naszej. No tak. No to jest coś trochę innego, jeśli zgłaszasz się do kogoś, a do psychologa, do którego możesz pójść, to jest to trochę inny układ. To nie jest coś, co mogę powiedzieć tutaj, siądźmy na antenie i porozmawiajmy, zrób to i to. Ale rzeczywiście. Za mało mam informacji w tym momencie, a... Być może po prostu warto poszukać w właśnie Wielkiej Brytanii kogoś, kto był w stanie pomóc. Może. A ja może tak podrzucę wam pomysł, no bo pójście do psychologa takiego, nie wiem, na żywo, to jest takie trochę, no nie wiem, krępujące. Chyba to też ludzi odstrasza od tych psychologów. A może by tak zrobić pomoc psychologiczną online, gdzie są anonimowi ludzie? Jest już coś takiego i wiem, że jest taka pomoc także w Polsce. Nie pamiętam niestety adresu, ale są ośrodki świadczące takie usługi. A myślisz, że to jest dobre? Nie jest zainteresowany tym, żeby coś takiego samemu zrobić. Najlepiej nie odpłatnie. Jeszcze raz, Pawle, powiedz. Czy gość nie jest zainteresowany tym, żeby coś takiego samemu urządzić i najlepiej nieodpłatnie? Najlepiej nieodpłatnie. To kto zapłaci w takim bądź razie? No to jest dla dobra ogółu. Artku? A jeśli chodzi o nieodpłatne sesje, ja pewnie mam taką możliwość, to raczej do sesji na żywo, ale to jest, one inaczej, one są płatne, tylko nie pieniędzy. To są sesje, gdzie chcę mieć pewność, że pomogę osobom, które faktycznie chcą pomocy, ale nie mają pieniędzy na to. No to skąd poznajesz? Jest możliwość skorzystania z takiej sesji pełni wolontariatu. A taka osoba idzie na 20 godzin do pracy, na przykład w kuchni dla bezdomnych, a i po odpracowaniu tego czasu ma sesję dwugodzinną za darmo. Hmm. To jest dla mnie potwierdzenie, że ja mam pewność, że to nie jest osoba, która, no, jakby mi ktoś pomógł, to bym coś zrobił, ale samemu nic nie zrobię. Mam gwarancję, że to jest osoba, która jest zaangażowana, której faktycznie nie stać, albo może nawet stać, tylko chce wydać pieniądze na coś innego, a z drugiej strony dla mnie jest to świadomość tego, że nie odmówię komuś tylko dlatego, że go nie stać i też pewne oczekiwanie, że jak ta osoba przyjdzie, to ona jest już zaangażowana, ona chce tej pracy, ona chce tej zmiany, ona będzie chciała coś z tym zrobić. A to jest dla mnie też dosyć ważne, jeśli chodzi o tego rodzaju pracę. Co ty, Pawle, na to? No nie wypowiem się na ten temat, po prostu nie wiem, muszę to przemyśleć sam. Okej, jeszcze może masz jakieś pytanko? Nie, dziękuję. Okej, no to trzymaj się, pozdrawiamy w Wielką Brytanię. Trzymaj się, na razie. No to mi tutaj muszę powiedzieć, Artku, trochę zaimponowałeś tym, że organizujesz darmowe sesje, no w zamian za to, że ktoś po prostu wykaże i też zrobi coś dla innych, bo to jest takie, był ten film Podaj dalej, tak? Że ja zrobię coś miłego dla ciebie pod warunkiem, że ty zrobisz coś miłego dla innych. A swoją drogą jest coś, co tak naprawdę taka drobna, że są być może wszyscy słuchacze mogą wziąć dzisiaj. Są konkretne badania psychologiczne pokazujące, że najłatwiejszy sposób na to, żeby poprawić swoje samopoczucie takie na co dzień, nie na zasadzie naładowania się, tak, jestem szczęśliwy, to po prostu tego, żeby czuć się lepiej każdego dnia, to zrobić trzy rzeczy w ciągu tygodnia dla innych osób przyjemne. Trzy miłe rzeczy dla innych osób, to jest drobna rzecz, a jest w stanie dużo zmienić. Czasami to jest na zasadzie na przykład opłacenia za kogoś czegoś w kasie, czasami jest to po prostu przytrzymanie dla kogoś drzwi, ale zrobienie takich rzeczy jest w stanie poprawić komuś nastrój. I też przyznam, że to jest tak skonstruowane, że część takich osób, kiedy skorzysta z takiej pracy, nie będzie już potrzebowała tej pomocy, bo już poczuje się lepiej, już zrobi coś wartościowego, już też poczuje się pewniej, lepiej będzie w stanie lepiej działać. A więc to też jest też w tym niejako jest wpisane na pracę ze sobą. Okej. A co powiesz o tej pomocy online psychologicznej? No bo ty czegoś takiego na razie nie robisz, a są firmy, co robią, więc to dobre jest, czy niedobre, czy może lepiej się jednak spotkać? To znaczy, zdarza mi się pracować przez Skype, aczkolwiek z doświadczenia mogę powiedzieć, że przynajmniej w tym rodzaju pracy, które ja robię, jest to praca trochę mniej skuteczna. Da się też uzyskać efekt, ale wymagają one zwykle więcej czasu. Lepiej jest jednak spotkać się na żywo, bo buduje to lepszy kontakt. I to jest czysto praktycznie, kiedy patrzy się na drugą osobę, widzi się dużo więcej, a obserwuje się dużo lepiej reakcje tej osoby, ma się do wykorzystania dużo więcej narzędzi niż w momencie, kiedy tylko rozmawiamy tak naprawdę przez telefon czy przez Skype. A jeśli chodzi o pomoc w formie w ogóle maili, no to znowu, to też może w jakiś sposób pomóc, ale jest to jeszcze mniej skuteczne, bo jest jeszcze mniej możliwości reagowania na to, co osoba w danym momencie na bieżąco robi, a jest więcej na zasadzie, no dobrze, ja odpiszę, trochę jak szachy na odległość. To jest jednak co innego niż kiedy się zagra w tenisa. No na pewno wtedy jest coś innego, no ale z drugiej strony, no jak nie ma się do kogo udać, no to można by coś takiego skorzystać, tak? Czyli jest to jakieś jest tam... Jest to tak najbardziej pewna możliwość. Okej, to co? to przypomnę, kontestacja 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarz, to jest już ostatni dzwonek, bo zbliżamy się do końca naszej audycji. Ja się jeszcze takie pytanie na koniec, bo mnie naprawdę mnie zainspirowało to o tych 20 godzinach wolontariatu. Powiedz, czy ty masz jakieś, nie wiem, zaprzyjaźnione ośrodki, gdzie wysyłasz takich delikwentów, to jest pierwsze pytanie, a drugie, czy ludzie z tego korzystają? Przyznam szczerze, że jestem pod tym względem trochę leniwy i kładę odpowiedzialność za znalezienie takiego ośrodka na taką osobę, która chce skorzystać z tego wolontariatu. A jedno, co wymagam, to żeby to była praca bezpośrednio z ludźmi albo zwierzętami. A żeby to nie było na zasadzie na zapleczu przystawiam pudełka, tylko żeby to był bezpośredni kontakt z drugą osobą. A poza tym nie mam specjalnych wymogów. Były osoby, które były właśnie w kuchni dla bezdomnych czy w schronisku. Miałem osoby, które były w domu dziecka, uczyły dzieciaki w domu dziecka. Miałem osoby, które były w hospicjum. Bardzo różnie. Czy ludzie korzystają? Tak, nie wszyscy. Część osób jest na zasadzie, no dobrze, świetny pomysł, ale na tym koniec. Ale część osób z tego korzysta i jest to dla nich też jakaś dodatkowa wartość. Okej, okay, mamy Pawła na antenie. Cześć, Paweł. Witajcie. Cześć. Dawaj. Ja mam takie pytanie naszego gościa tak na koniec. To skoro jest pan psychologiem, jakby mógł pan jakieś takie rady naszym słuchaczom dać, nie wiem, co prowadzi do szczęścia, czy coś w tym stylu. Na pewno pan już ma doświadczenie i wie na pewno jakieś takie fundamenty po prostu szczęśliwego życia, czy coś w tym rodzaju. Znaczy, to może jest to, co powiedziałem przed chwilą tak naprawdę, że podstawowa rzecz, która zwiększa takie samopoczucie i która jest możliwa do robienia na co dzień dla każdej tak naprawdę osoby, to jest w ciągu tego tygodnia zrobić przynajmniej trzy rzeczy miłe dla innych ludzi. Najlepiej trzy rzeczy jednego dnia, a nie trzy rzeczy na zasadzie jedna w poniedziałek, druga we wtorek, trzecia w środę. Tak, żeby zrobić po prostu coś takiego. To jest coś, co jak zostało stwierdzone w badaniach, jeśli chodzi o takie zwiększenie samopoczucia, szczęścia, pomaga, ponieważ my jesteśmy też trochę tak biologicznie zaprogramowani, żeby dbać o siebie, ale dbać też o swoje otoczenie, o środowisko swoje, o plemię, do którego należymy. Więc kiedy pomagamy ludziom wokół siebie, to jest też sygnał dla nas wewnętrzny, żeby czuć się lepiej. To ja może tutaj dodam, żeby tymi trzema rzeczami było na przykład tak, sprzedanie coś swojemu klientowi, potem sprzedanie coś drugiemu swojemu klientowi, a potem sprzedanie czegoś trzeciemu swojemu klientowi, no bo jak klient kupuje nasze produkty, to znaczy, że są dla mu pomocne i jest szczęśliwym wtedy klientem i to chyba wtedy najbardziej pomożemy, co Artko? No to zostałbym przy swoją drogą, natomiast jednocześnie przy takich rzeczach międzyludzkich tak naprawdę. Żeby nie było tam pod spodem tego podtekstu zarobku, bo jeśli jestem podtekst zarobku, to też wpływa na to, jak później oceniamy tą sytuację, że nie oceniamy tego jako coś miłego, tylko jako sprzedaż często. Nie wszyscy oczywiście, ale jest takie zagrożenie, więc żeby mieć tą pewność. Ale jak najbardziej, jeśli z drugiej strony się sprawdzamy, sprzedając coś klientom, jeśli sami siebie spełniamy się, to jest to drugi element. Dodanie tego spełnienia siebie zawodowego czy osobistego też jak najbardziej pomoże w tym czuć się dobrze. Także dobrze jest jedno i drugie połączyć. Okej. Okay. Pawle, jesteś z nami jeszcze. Coś jeszcze powiesz? No, czyli podsumowując, można powiedzieć, że ludzie, którzy się do pana zgłaszają, to ludzie jakby, którzy są niespełnieni, prawda? Czyli brakuje im tego właśnie, o czym pan mówił. Jest to różnie. Czasami są to ludzie spełnieni, którzy chcą jeszcze więcej osiągać. Którzy na przykład są zadowoleni z czegoś, ale w innych obszarach mają problemy. Czasami są to ludzie, którzy są na przykład bardzo pewni siebie w pracy, ale w życiu prywatnym są niepewni. Bo nauczyli się w pracy, kiedy są na przykład szefem firmy, muszą negocjować, muszą być twardzi, tam się nauczyli pewności siebie, ale jak przychodzi na spotkanie towarzyskie, to już nie są tym szefem firmy i ta pewność gdzieś znika i wtedy pomaga mi ją znaleźć. I nie ma takiej jednej zasady, że to jest człowiek spełniony czy niespełniony. Bardziej jest kwestia, co taka osoba chce uzyskać, wypełnienie kwestionariusza i ja wtedy jestem w stanie powiedzieć, czy mogę pomóc, czy nie, a jeśli tak, to w jaki sposób. Aha, rozumiem. Okej, okay, to tylko tyle chciałem, to dzięki. Okej, okay, dzięki, trzymaj się. Na razie. I co, Artku, już minęła 22, więc będziemy powoli kończyć. Dziękuję ci serdecznie no za to, że tą godzinkę z nami poświęciłeś i opowiedziałeś o tym, no jak działa taki, no nie wiem, rynek psychologa, bo ale takiego psychologa trochę kapitalisty, nie powiązanego z żadnymi jakimiś tam szpitalami i tak dalej. Nazwijmy to coachingiem po prostu, sądzę, że będzie lepiej nazwać to rynek coachingowy, który się tworzy chyba dopiero, nie? Taki rynek się chyba tworzy dopiero, nie uważasz? Może kiedyś takich coachingów czy psychologów będzie jak dentystów, ale na razie trzeba przecierać szlaki. Na razie też chodzi o to, żeby człowiek, który idzie z takiego coacha czy psychologa, czuł się z tym komfortowo. Może nie jak z pójściem do dentysty, bo to też dla niego jest niekomfortowe, ale z myślą tego, że może iść do psychologa czy do coacha, żeby było to dla niego tak naturalne, jak możliwość pójścia do dentysty. Jako coś, co po prostu czasami robi się dla pomocy sobie. To wydaje mi się, że jest najważniejsze wyzwanie przed tym rynkiem na najbliższe miesiące, może i lata. I tego Ci serdecznie życzymy i pomożemy, jak tylko możemy. Jeszcze raz dzięki Ci wielkie. Wielkie dzięki. Dziękuję wszystkim słuchaczom. Dziękuję, że zaprosiłeś mnie tutaj. I do usłyszenia. Trzymaj się. Również żegnam. Wypuszczam Alberta. Wychodzimy!